Şimdi o Allah'ı zikredenler meselesini söylerken geçen haftaki bir hadis-i şerifi ya atladım ya biraz kısa geçti. Onu da bir söyleyeyim. Zâkirullâhi hâliyen kebbâhezetin ile kıfârin zeyne sufûr-i hâliyen. Allah'ı tenha bir yerde anan kimse, zikreden kimse, kimsenin görmediği bir yerde eline tesbih alıp veya tesbihsiz Allah'ı zikreden bir kimse, kafirlerle mübareze eden, açıktan açığa karşılıklı göğüse gelip savaşmak gibi bir olumlu yaptığı iş. Nasıl safların arasında boş, eskiden düşman bir saf bağlardı, bizim taraf bir saf bağlardı, saf saf çarpışırlardı, sıra sıra yani bir saf hücum ederdi, öbür saf karşılardı, eski savaşın şeydi. O arada şimdi saf geri çekilirse, bir hücum etti, çekildi, ortada bir kişi kaldı, düşman ne yapar onu? Yanında arkadaşları yok. Saldırır, canı tehlikeli olur. İşte böyle tenhada Allah'ı zikreden kimse, tek başına kalmış ve savaşan mücahit gibidir diyor. Sonra bir hadis-i şerif daha var. Allah'ı gafillerin arasında zikreden kimse, savaşta arkadaşları geri çekilmiş, kaçmış, ortada kalmış da çarpışan kimse gibidir diyor. Bu gafiller arasında zikretmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tam bize göre bir zamanda yani, tam bizim durumumuza uygun. Elhamdülillah Allah yolunda gitmeyi nasip etmiş bizlere. Namazın, caminin kadrini, kıymetini, hadisin kıymetini göstermiş ki buraya gelmişiz. Ama insanların çoğu gafil. Bu gafiller arasında Allah'a anmak, inşallah bu hadis-i şerifte tarif edilen demirciye yükseltir bizleri. Fırsat bu fırsat Allah'ı çok zikredelim inşallah. Çünkü gafiller arasında Allah'ı zikredelim bir başka günahı daha var. Geçen hafta satırlar arasında gözüme ilişmemişti. Üç şeye benzetiyor Peygamber Efendimiz. Bir, savaşçılar arasında arkadaşlarımız eli çekilmiş, tek başına savaşan kahramana benzetiyor. Kafirler arasında zikirle meşgul olan, kafirde onlara uymayıp, kafirde düşmeyen kimse. İki, böyle kafirler arasında zikir erbabı kimse, karanlık bir evdeki yanan kandile benzetiliyor. Her taraf kapkaranlık, o yanıyor, o aydınlatıyor. Demek başkasına da faydası var. Üçüncü benzetilen, kafirler arasında zikir erbabı, yaprakları dökülmüş ağaçlar arasında yeşil yapraklı ağacı olacak. Kışın mesela bütün yapraklarını döker ağaçlar, aralarında bir tane çam filan varsa ne kadar yemiş, gözüne hoş görünür. Böyle Allah zikreden kimse öyle böyle bir ağaca benzetilmiş. Çünkü zikrullah kalbin suyudur. Kalp onunla yeşerir, bilinçlenir, gelişir. Zikirle dirilir. Toprağa su vermezsen otlar ne olur? Sararır. Toprak çatlar, ölür. Hayat kalmaz. Zikir olmazsa kalp böyle çatlar, sararır, kurur. Onun için bu zikre fazlaca ehemmiyet vermek lazım. Ve Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenen o insanlardan bir sınıfın içine böylece dahil olmaya çalışmak icap ediyor. Allah-u Teala Hazretleri ivasız, garasız, riyasız, şümasız kendisini zikreden bahtiyarlar arasına bizi dahil eylesin. Çünkü kıyamet gününde hepsi bitiyor artık ibadetleri. Bütün şey kalan zikir. Yani en devamlı, en her zamanda yapılabilen şey bu zikir ibadeti olacak.